skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 11 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. CBA opublikowało materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. Uwaga na silny wiatr, ostrzeżenia IMGW obowiązują w 9 województwach. Jak zachować bezpieczeństwo w sieci? Tego się dziś uczyli uczniowie łódzkich szkół. Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. Pod koniec stycznia minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński zwrócił się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro o ich publiczne ujawnienie. Decyzję podjęto po publikacji materiałów w telewizji TVN, w którym były agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżał szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i byłego wiceszefa CBA Macieja Wąsika o wywieranie nacisków podczas operacji dotyczącej okoliczności nabycia i finansowania willi. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że opublikowane materiały zawierają m.in. notatki funkcjonariuszy, stenogramy z rozmów oraz nagrania. Materiały pokazują sposób działania CBA w tej sprawie oraz główne ustalenia, które w naszej ocenie dowodzą, iż nieruchomość w Kazimierzu Dolnym była w realnym władaniu małżeństwa Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Z materiałów CBA wynika, że w chwili zakupu tych nieruchomości państwo Kwaśniewscy nie dysponowali należytym majątkiem pochodzącym z legalnych źródeł, który mógł być wyasygnowany na zakup tej nieruchomości. Śledztwo w sprawie majątku byłej pary prezydenckiej Aleksandry i Jolanty Kwaśniewskich toczy się ponownie od 2016 roku w prokuraturze regionalnej w Katowicach. Postępowanie jest prowadzone w sprawie. Dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów. W listopadzie zeszłego roku śledztwo zostało przedłużone do czerwca. IMGW wciąż ostrzega przed silnym wiatrem. Alertem objętych jest 9 województw. Dotyczy w całości województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego, a także części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Na tych terenach należy spodziewać się, że siła wiatru będzie wynosiła w porywach do 80 km na godzinę. Pogoda ma się poprawić od czwartku. Tymczasem huragan Kiara dotarł do Korsyki. Silne powiewy wiatru spowodowały na wyspie liczne pożary zagrażające osiedlom mieszkaniowym. Natomiast na Atlantyckim Wybrzeżu Francji w kilku departamentach wprowadzono alarm ze względu na zagrożenie wysoką falą. Wichura nad Korsyką w porywach osiąga 220 km na godzinę. Wiatr powoduje, że liczne pożary, jakie wybuchły na wyspie, są trudne do opanowania przez strażaków, mówi funkcjonariusz obrony cywilnej, która ze stałego lądu pośpieszyła z pomocą. Pogoda jest fatalna, ten wiatr utrudnia komunikację między nami. Strażacy użyli samochodu opancerzonego, ale żywioł był silniejszy od nich i zmusił ich do odwrotu. Wichura jest bardzo gwałtowna. Z trudem walczymy z ogniem. Staramy się okiełznać żywioł. Według meteorologów huragan Kiara ma się wkrótce wyciszyć, ale pożary wciąż szaleją. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma nowych dyplomatów. 21 osób złożyło ślubowanie i odebrało nominacje na stopnie dyplomatyczne. Kolejnych 14 rozpoczęło naukę w Akademii Dyplomatycznej w Warszawie i za rok one także będą mogły starać się o pracę w MSZ-cie. Resort dwa razy do roku przyjmuje na aplikację dyplomatyczno-konsularną osoby zainteresowane karierą w dyplomacji. Dyrektor Akademii Artur Haraźim podkreśla, że kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do pracy w służbie zagranicznej. Dzisiaj oczekuje się od dyplomatów przede wszystkim profesjonalizmu, fachowości. Oczekuje się tego, że będą dobrymi urzędnikami. Oczekuje się znajomości języków obcych, otwartości na świat. Oczekuje się patriotyzmu, wyczucia interesu państwa. Na każdy nabór przyjmowanych jest kilkanaście osób. Aplikację składa średnio 150 osób zainteresowanych karierą w dyplomacji. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Inicjatywa ma uświadamiać dzieciom i młodzieży, na jakie zagrożenia można trafić w sieci. Z tej okazji Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zorganizował lekcję cyberbezpieczeństwa dla kilkuset uczniów. Poznawali oni sposoby zachowania bezpieczeństwa w sieci. Nie należy klikać w podejrzane linki, ani udostępniać swoich danych w jakikolwiek sposób. To, co raz już trafi do tego internetu, już nigdy z niego nie wyjdzie, jest takie błędne koło. Każde hasło do witryny, gdzie potrzebujemy się zalogować, czy też aplikacji, powinno być inne. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Oczywiście państwo rozpoznało Life Force, część druga, za dwa dni w niebie w Warszawie. Komety, pewnie część z państwa na owe komety już nabyła bilety natychmiast, ale zarymowałem ładnie, gdyż zniknęły natychmiast. Także to też sygnał, że przechodzę do muzyczki troszkę nowszej. Kolejna płyta, która niedługo się ukaże. Utwór Go My Heart, Go To Heaven. Zaraz opowiem coś więcej, co wyczytałem, jaka to płyta będzie. A to jest nasz dobry znajomy, pan Szabaka. Mm-hmm. Are sent here by history. Tak będzie nazywała się płyta Szabaka and the Ancestors. Powraca pan Szabaka z tym razem z tą już załogą, bo na przeróżnych płytach się pojawiał. No i co, na Komecie też przecież pan Szabaka. Pewnie, no dlatego tak co specjalnie chciałem nic mówić, ale tak chciałem wiedząc, że wypuścisz premierę Szabaki, tak przygotowałem ci grunt. A premiera jest poważna, jak z, jak z singlem jakimś popowym, bo teledysk też powstał do cały siedmiominutowy, ciekawy myślę, więc tak, a tutaj już widzę Wrocław, 15 maja. Koncert Szabaka i Ancestors we Wrocławiu. Z tym nowym projektem, tak? Tak. Ciekawe, bo tak po góralsku troszkę ten pan śpiewał, nie? Tak, też mi się to by tam brakowało coś. Jakby jeszcze zaczął jodłować, to by się dopiero porobiło. Ja chciałbym państwu powiedzieć, że od czasu do czasu oczywiście przyglądam się temu, co koledzy moi robią, młodsi, starsi i tak dalej. I najczęściej odkrywam tam skarby przeróżne. Za rzadko o nich państwa informuję, no bo się nie rozerwie, jak to mówią. Człowiek by chciał wszystkiego państwu, wszystko państwu pokazać, to co go interesuje i ten, ale naprawdę rzeczy fajne się cały czas w Polsce nagrywa. Najczęściej one mało są dość masowo rozpowszechniane, gdyż wiadomo, że głos powszechny jest nieco inny. W przyszłym tygodniu myślę, że zrobimy sobie taką audycję z nową muzyką, prawda? Taką, no taką ogólną, rockową, jakąś tam ten. Ja troszkę też może nowych płyt polskich, jazzowych tym razem. Chciałem jeden utwór państwu zaproponować z płytki, która chyba w 2018 roku wyszła. Popełniona przez mojego kolegę Włodka Kiniorskiego z panią Emilią Witkiewicz. To jest pani Emilia Witkiewicz, z tego co tam wyczytałem, jest austriaczną prawnuczką Witkacego. Co akurat niewiele może tu znaczy. Ważniejsze jest to, że ona wybrała udział w jakimś tam Voice of Poland, czy przynajmniej nie oglądam tych programów, więc niewiele państwu o tym mogę powiedzieć. Wiem, że w 2007 roku znalazła się w Londynie. Tam występuje z dosyć poważnym zespołem regowym, nagrywa z nimi płyty. No i sobie z Włodkiem pani Emilia nagrała coś takiego, co państwu dzisiaj zaprezentuję. Na przykład jeden taki utwór, co by to państwa zachęcić i przyjrzeć się tam, co w ogóle Włodek robi, nie mówiąc o Emilii, ponieważ Włodek jest niezwykle aktywnym i fantastycznym muzykantem. Shaking me to my bones. I'm trying to chill, but you people are driving me out of my mind. So if I drive you a little crazy, then the punishment is the crime. Let it go. No prawda, jakie piękne. Tak się dałem, proszę Państwa, ponieść tej muzyce, że zupełnie zapomniałem, gdzie ja się znajduję, a ja się znajduję, proszę Państwa, w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia, jakby Państwo nie wiedziało. Taka muzyka tutaj dzisiaj u nas niezwykła. Audycja nazywa się Magie Wagli. Kolejna płyta, którą przegapiłem, a bębni produkuje całość Makaya McRaven, który już dzisiaj z Gil Scott Heronem się pojawił. A tutaj z francuskim trębaczem, panem Antoinem Bergeot, razem skonstruowali całą płytę, dosyć długą, 10 utworów, ale takich... No, potężnych. Niektóre 8, chyba 9 czy 10 minut. Moving Cities ta płyta się nazywa. Z tej płyty utwór The New Untitled Potomac Avenue. Taki skomplikowany tytuł. No, To jest, gdybym nie przeczytał, że tutaj Makaja McRaven cokolwiek robił, no to bym się nie domyślił, bo to nie jest aż tak perkusyjna płyta, to nie jest też tak hip-hopowa płyta, to nie jest też polupowana płyta, posamplowana. Ale z tego, co czytałem, była to bardzo, bardzo takie jakieś spontaniczne spotkanie, gdzie pan McRaven zresztą tak samo robił w przypadku swoich płyt. Po prostu zmiksował jakieś takie ślady nagrane podczas koncertu pana Bergeau. No i bardzo proszę, Moving Cities, tak się płyta nazywa. No, najbardziej taki makajowy. No może przesadziłem, że nie słuchasz tego Makaj, no w tym utworze bardzo. Jeszcze jest taki utwór Landrau Loop, rzeczywiście bardzo polupowany, tak w stylu makajowskim. No ale jest dużo takich momentów, gdzie bębny, nie wiem, może pan Makaja poszedł sobie wtedy, nie wiem, zjeść hamburgera albo do toalety, bo zostaje sam gitarzysta i trębacz, więc to nie jest tak, że to taka perkusyjna płyta. No ale te momenty, gdzie panowie grają wszyscy razem na tej scenie, wydaje mi się, że są świetne i nie wiem dlaczego, nic nie słyszałem wcześniej o tej płycie, tak zupełnie przypadkowo na nią natrafiłem. Może nie wsłuchiwałeś się specjalnie. Nie, wydaje mi się, że to wyszło na początku jako jakiś taki mixtape gdzieś tam w internecie, bo wytwórnia, która wreszcie pokusiła się chyba o płytę kompaktową głównie, bo winyla nie widzę. Taka jest też nieznana mi zupełnie wytwórnia i nie zadbała o to, żebym chyba usłyszał o tej płycie. No widzisz. I nie wiedzieliby, co by stracili, gdybyś nie usłyszał. Chyba, że przed każdą audycją śledzę, co tam Makaja robi, co tam w londyńskim jazzie, a tu taki pan Antoni Bergeot, że zrobił taką ciekawą płytę, nic do mnie nie dotarło. Niedobrze. To jest bardzo niedobrze, moim zdaniem. Słabala, tytuł utworu. Nową pieśń wykonał zespół, który się jeszcze u nas w audycji nie pojawił. Płyta zeszłoroczna, więc jak na mnie nowka sztuka. Zespół nazywa się Bantu Mentale. To są Afrykańczycy mieszkający w Paryżu. Nie wiem, czy na stałe, ale Paryż jest ich główną bazą. Proszę sobie posłuchać. Thank you. No, producentem tej płyty jest Lion Farrell, znany jak to, jako doktorer bardzo kreatywny. Zresztą współpracujący z Tony Allenem, między innymi producent, i stąd to niezwykłe brzmienie. Będziemy wracali do tej płyty, bo jest naprawdę dobra. No, ciekawe, dawno niesłyszany przeze mnie doktorem, a to jeszcze takie czasy, początki, to w ogóle początki... Chyba też dojrzałem jeszcze. Tak, ze sceną drum and bassową, później świetny projekt z Tony Allenem, Psycho on the Bass. Hmm. No, ciekawa postać, tak, to rzeczywiście. No, ale przy okazji takich producentów, których sobie nasłuchiwałem, a dawno się nie pojawiali, z nową propozycją, singlem, nie wiem, czy będzie cała płyta, pojawia się RGD2, człowiek ze Stanów Zjednoczonych, ale produkujący także dla wytwórni i artystów związanych ze sceną angielsko-londyńską przez jakiś czas. Zresztą świetna debiutancka płyta The Tringer, podróżujący jako producent, ale także przede wszystkim chyba nawet DJ. Polecam mixtape, na przykład Mashup Mixtape z 2004 roku, gdzie świetnie sobie radzi z wybieraniem i z grzebaniem starych, takich funkujących numerach z całego świata. No a teraz powraca z moim zdaniem w świetnej formie jako producent, bo chociaż utwór tak jakby wyjęty z tego kanonu brzmień lat 70., które często prezentuje, nagrywany dzisiaj, a brzmiące jak lata 70., no to pan ma świetne ucho do bębnów, do produkcji. Zobaczymy, czy będzie cała płyta niebawem. RGD2, tak nazywa się pan, producent, DJ. RGD2 No Helmet Up Indianola. No zawsze korzystał ze swojej ogromnej wiedzy o muzyce lat 70. Do swoich płyt zaprasza wokalistów, ale też przeróżnych raperów, m.in. Roots Manuva pojawiał się na tych płytach. No ciekaw jestem, czy wyskoczy z całą płytą z wokalistami. Zobaczymy. Poczekamy. Roots Manuva dawno się chyba nie odzywał, nie? No coś się tam odzywał z jakąś taką... Ale jako gość bardziej niż... Nie, właśnie nie, była jakaś taka płyta. Tak, ja przesłuchiwałem, no niestety to nie była po prostu dobra płyta i jakoś tak się to rozleciało. Natomiast naprawdę dobrą płytą było wydawnictwo Igor, dokonane przez Taylora, The Creatora. Potwierdziło to Grammy. Po raz kolejny zdobył tam pierwsze miejsce w kategorii rap hip-hop. Myślę, że słusznie, bo to taki w dodatku rzeczywiście kreatywna muzyka. A ten koncert Tiny Desk fantastyczny, bo tam bez żadnego blichtru, bez oprawy, chociaż potem się coś dzieje, ale słuchaj, że to jest niesamowity muzykant. Także proszę bardzo, pieśń, zaraz niech ja zerknę. Nie zdążę zerknąć, jaki tytuł, ale piękna na pewno. Turn my lights on. How the fuck you cry with the mic on? I don't get anxiety, you saying Bowie ass niggas. I just get my mic on. Y'all said I wouldn't go nowhere, I took the detour. When you see the sun on a crack rock by the seashore, when you see them brand new leaf floors on leaf floor, if the cop says my name, bitch, I'm E. I done fucked around and turned into the big dog. Better get guard, get caught, bitch, I think nah. Yeah, new suit, new boots, same niggas like what? Lukewarm ass niggas always wanna talk. I'm hot, I'm heat to the core like earth. Don't touch, don't go, niggas might get fucked. Sobie tak sprawdziłem, bo wspomniałeś Roots Manuva i rzeczywiście od płyty Blitz, która, no, to nie była moja ulubiona płyta, jakoś tak Nie zaskoczyła mnie tak jak te wcześniejsze, po prostu dobrymi utworami, ale minęło już 4 lata. No to 4 lata nic pan nie. się nią nie udzielał. A myślałem, że to było prawie, że przewczoraj. No widzisz. No to skoro ty gadaczy, no to ja gadaczy muszę przecież odpowiedzieć. Mick Jenkins powraca, ulubiony od dłuższego czasu już. Mick Jenkins powraca, ale nie, że z długą płytą, tylko z tą epką. The Circus nazywa się epka. No i bardzo ciekawe dla mnie połączenie, bo producent, który pojawiał się w Maglu, Black Milk. Black Milk i Mick Jenkins, który opowie o Carefree, cokolwiek to tutaj w tym przypadku znaczy. Eyes off the drugs, eyes off the drinks, eyes off the vibes. Got nothing to hide, I'm with the squad, don't make me throw it up. She by my side, we on a fire, that shit is nice. It just don't look like this. If you live in carefree, then you probably don't look like us. Damn, nigga, let me cook right quick. On the beach, couple niggas, we was cool and it's just about dust. Shawty never smoke kush like this. I'm fast, music playing, grinding on me. You know I had to push right back. Reflex, respect, no suspect. Shit came late, goofy niggas missing sunset. We ain't even give a fuck. Got the backwards though, drop those, niggas would've been upset. Only hit it 2 times, cause I know that the paper is more of a speech she can fuck with. And I like that shit, she don't duck shit, but we was cool and I said we didn't want smoke. So when the cops popped up, it was pop smoke. Niggas proceeded to get on that fuck shit. I'm worried about dying for speaking my mind. They keep on calling it tough shit. They ain't do too much. Just rough shit, whole time that really is way too much shit. Playing that shit right is some tough shit. And they know just which one to fuck with. It's just some shit we stuck with. We was off the drugs, we was off the drinks, we was off the vibes. Got nothing to hide on with the squad, don't make me throw it up. She by my side, we on a fire, we ride or die. Damn nigga, let me breathe. Damn nigga, let me cook. Damn family, give me space. So quick to shoot, no Devin Book. Look me in my face, can't play it straight. These niggas crooks, they play it hate. I'm on my shit, pull me over, bout my whip. Like how you get it, bitch, I bought it. Took my ticket for the tents. That might not seem too intense, but I ain't with this in 2 months. The first day back, they on some shit. I can't let them steal my joy. See what my niggas is fucking with. Heard the whole squad at the beach. Guessing we'll pull up and shit. We be off the drugs, we be off the drain. We be off the vibes. Got nothing to hide, be with the squad. Don't make me throw it up. She by my side, we bonafide. This shit is nice. Yeah. We was off the drugs, we was off the drinks, we was off the vibe. Got nothing to hide, I'm with the squad. Don't make me throw it up. She by my side, we bonafide. We ride or die. Damn, nigga, let me breathe. Damn, nigga, let me cook. Damn, nigga, give me space. Damn, nigga, let me breathe. Damn, nigga, let me cook. Damn, friendly, give me space. Put the shoe on every book. Can't even love my mouth. Jenkins, no opowiadają panowie różne historie, no. To pożegna się z państwem kolejny opowiadacz, mój z kolei ulubiony debiutant Dave Londyńczyk utworem Screwface Capital, a w przyszłym tygodniu pomieszamy troszkę. Pomieszamy. Ja bardzo bym chciał powrócić, bo nie udało mi się ostatnio za długo i za często też w Maglu poprzynosić, no nie do końca wiertarek, ale będzie troszkę takiej elektroniki, która no, której mi brakuje po prostu dzisiaj. Pa. Do usłyszenia za tydzień. I made a link with the Russians, six-figure discussions, dinners in public, my linen all tailored, my outstanding payments, swift like Taylor, and boy I owe them man a beating, but don't watch what I'm making. Just know I put both of the P's in up at the same time I put the pay in pagan. Man wanna beef, don't know what the stakes is. Broad daylight, doing nigga on a day shift. Free scales, got them living on basic. My location changes quicker than gears on a brand new Porsche Cayman. I told RJ, put down the line and he did, but he's got another three like H's. I gotta watch for the greed and the hatred. I'm saying who's on votes. We'll hit up a nigga and see who's on smoke when it's that time. You can run that shit there and it's cool, but you can't hear like a bad line. It's been 15 minutes since me and her fucked, and I'm saying we still in the house for. Girls say I'm rude, but they won't ever leave, cause you know the jab right like southpaws. Outdoors, me and my niggas are root outlaws. I tell a man speak with respect. How you gonna say that we beef for your chest like Sergey? Didn't G lean on your set? I do not have one knee, cause a friend, if it's beef on the ends, then it's peak for them. This thing's coming like Pokemon Go, cause I seen man once, never seen him again. Man don't really wanna walk to the shop or jump in the train, cause the ends got tension. One eye on my ops, two eyes on my friends, cause at least my ops man knows their intentions. I turn a loss to a lesson, I turn a curse to a gift and a blessing. Any girl that I've got an interest in, face interesting, body impressive. I got 99 out of 100 marks in class on my English questions. I get the same if I did it again, cause I still don't know the definition of resting. I put blood in, I put sweat in, I shed tears when my niggas got sentenced. I spent years with my niggas in Streatham, but you wouldn't know that cause you don't live this. What have you done for your siblings? I made sure that the family's sweet. So many days that I starved myself just to make sure that my whole family eats. The Merc is a beast and I'm blacking it out. 1.9 on the plan for a house. I ain't got a memory of when dad was around. Still a child when I turned man of the house. Tell me what you know about a bag full of bills and your mum crying out saying, son, I can't take it. And then staring in the mirror for an hour with a tear in your eye like I gotta go make it. Ever seen a good friend turn pagan? A pretty girl glow down, turn basic. Ever seen a nigga nuff man rated, losing his mind cause of food that he's taking? You're either a lamb or you're Hannibal. Good kid but I grew up round animals. No chick can't tell me about attitude. I got a girl from the Screwface capital. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Dwóch szybkich żubrów raczej nie da się przeoczyć, ale na wszelki wypadek informujemy, start akcji już niebawem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład masło Ekstra Polmlek 30% taniej, 3,49 za 200 gramów przy zakupie 3 opakowań. Oraz kawę ziarnistą na wadce krema 44,99 za kilogramowe opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.